آخر من اسیا پہ اب بجلی کی رات جائیں گے من اسیا پہ اب بجلی یہ راتیں جائیں گے وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے مجرم غیبت زندہ جب پردے اسیا نے چلا لطف تسکین دیتا کیش یزدان لے چلا وسعتِ دین خدا نے دامنِ محبوب کو وسعتِ دین خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ساتھ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا ساتھ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نعرہ رسالت سالم سالم نعرہ رسالت نعرہ رسالت دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے